Ogień. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم هذان خصمان اختصموا في ربهم یہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے جہنم کی آگ سے یسب من فوقہم رؤوسہم الحمیم ان کے سروں کے اوپر سے پیپ ڈالی جائے گی بہائی جائے گی یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود تو گل سڑ کر نکل جائے گا بہنے لگے گا جو کچھ کے ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی جلدیں بھی گل سڑ کے گرنے لگیں گی وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان جہنمیوں کے واسطے سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے اور گز بھی ہوں گے كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها جب بھی یہ جہنمی لوگ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے اس غم کی وجہ سے نکلیں اعیدوا فیہا تو دوبارہ اس میں انہیں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا عذاب کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ ساری کائنات اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی حالت اور کیفیت سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے بس جس کی جو ڈپٹی ہے وہ اسی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا میں ہے اور سجدے میں ہے انسان کا سجدہ دوسروں سے مختلف ہے اور وہ سجدہ یہ ہے کہ اس نے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر رکھنا ہے سجدہ یہی ہے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر ناک تھوڑی دیر میں لگ جائے اور پیشانی صحیح لگی رہے تو بھی سجدہ ہو جاتا ہے لیکن مفتا بھی بات یہی ہے کہ سجدہ یہ ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں زمین کے اوپر لگیں سجدے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے انسان اور عاجزی اللہ کو پسند ہے اور سجدہ عاجزی کی اعلیٰ ایک ادا ہے سب سے اونچی ادا ہے حالت سجدہ عاجزی کی تو بہت سارے لوگ گویا کہ اللہ کی بات مانتے ہیں جو نہیں مانتے سجدے سے انکار کرتے ہیں ان پر عذاب ہے سجدے سے انکار مراد شریعت کی اتباع نہیں ہے شریعت کا انکار ہے اب شیطان نے تو سجدے سے ہی انکار کیا تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو سجدے سے انکار ہو گیا بس ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے ایک بات سے اس نے انکار کیا سارا کچھ ختم ہو گیا ساری عبادات اس کی ختم ہو گئی حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سجدے نہ کیے ہوں شیطان نے پڑھا لکھا بھی تھا عبادت گزار بھی تھا اور ایک چیز کا انکار کیا تو ساری عبادات ضائع ہو گئیں ختم ہو گئیں جس طریقے سے بندہ بعض دفعہ کوئی ایسی نیکی بجا لاتا ہے کہ اس نیکی کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے حج کیا سارے گناہ معاف ہو گئے اس طرح اور بہت ساری نیکیاں اللہ معاف فرمائے بعض غلطیاں بھی ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس چیز سے بہت ڈرنا ہے بس ہر گناہ سے ڈرنا ہے معلوم نہیں کون سا گناہ فقر کا سبب بن جائے اور ہر نیکی وجہ لانی ہے معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بن جائے تو سجدے کی حالت جو ہے بہت اللہ کو پسند ہے اور جو انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے, توحید والا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت سارے پروازوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو بندہ شرک کرتا ہے تو ہر جگہ ہی جھکتا رہتا ہے, اسے پھر سکون نہیں ہوتا, معلوم نہیں ادھر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا ادھر مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جو اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ ہے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, وہ عبادت کر کے خوش ہوتا ہے. اور کوئی ہار کی بات نہیں, انسان انسان کے سامنے جھکے تو شرمندگی کی بات بھی ہے, اللہ کے سامنے جتنا جھکو فخر کی بات ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں. توحید والا بندہ جو شرک سے بچتا ہے اللہ اس سے راضی ہے. اور سجدے کی حالت, وہ ایک سجدہ, اقبال کیا کہتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. جس کو اللہ اپنا در عطا کر دے وہ سکون میں آ گیا. باقی اگر شرک کی دنیا میں چلا گیا تو پھر بہت سارے در ہیں, وہاں جھکتا رہے گا, کام تو کوئی نہیں ہونا, اللہ بھی ناراض ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یعنی اللہ کے سامنے, اس ایک ذات کے سامنے جھکنے کو تو گراں سمجھتا ہے, تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے, پھر در در کی ٹھوکرے میں پھینک دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. تو یہ سجدے کی بات کل ہو رہی تھی. آخر میں بتایا تھا کہ قرآن مجید میں 14-15 سجدے ہیں. بہتر تو یہ ہے بندہ جیسے تلاوت کر رہا ہو, باوضو ہو کر تلاوت کرنی ہوتی ہے, تو اسی وقت نیت کر کے سجدے تلاوت کی, سبحان ربی الاعلی, سجدے میں 4-5 مرتبہ کہے اور پھر اٹھ جائے. اس میں کوئی سلام پھیرنا یا اس طرح کرنا, کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں, بس سجدے کی نیت سے اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں جائے, 4-5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے اور پھر اللہ اکبر کہ اٹھ جاؤ, بس سجدہ ہو گیا, ایک سجدہ ہے. اور اگر وہ نہیں کر سکا اس وقت, بس تلاوت میں مصروف رہا, تو اکٹھے سجدے قرآن مجید ختم ہو گیا, پھر 14 تو بالاتفاق ہیں, تو 15 میں اختلاف ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ بندہ سجدے 15-16-17 کر لے, کیا بات ہے, سجدہ تو اچھی چیز ہے. تو 14 تو بالاتفاق ہیں پورے قرآن مجید کے سجدے. بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سجدے کی آیات ہیں, ہر سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کرے, پھر دوسری آیت سجدے کی پڑھ کے سجدہ کرے, پھر تیسرے مقام کی سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کرے, پھر آخر میں دعا کرے, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. سجدے کی حالت تو ایسا جائز نہیں ہے, ایسا جائز نہیں ہے کہ تلاوت کرتا رہے اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دے, کہ پھر میں سجدہ بھول جاتا ہوں, سجدہ رہ جاتا ہے. تو سجدے کی آیت کی تلاوت ہی نہ کرے, وہ چھوڑ کے آگے چلا جائے, وہ چھوڑ کے آگے چلا جائے, یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. ایسا اچھا ہے کہ صرف سجدے کی آیتوں کو تلاوت کر کے سجدے کرتا رہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن تلاوت کرتا رہے سجدے کی آیت کو چھوڑ دے, یہ اچھی بات نہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے. اس پر میں کل بتا چکا ہوں, مشرکین مکہ کے اوپر عذاب نازل ہوا, سزا ہوئی کہ انہوں نے مذاق بنائی تھی اس سجدے کی. آج کے سبق کی بات, ہاذان خصما اختصموا فی ربہم, اوپر دو گروہوں کا ذکر ہوا, ان الذین آمنوا اور اس کے علاوہ باقی دوسرے گروہ, ایک ایمان والے مومنین کا گروہ اور دوسرا غیر مومنین کا گروہ, اس میں یہود داخل, نصارہ داخل, مجوسی داخل, سارے داخل, جو مسلمان نہیں وہ سب دوسرا. الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ, کفر سارا ایک جماعت ہے, مسلمان سب ایک ہیں. تو یہ دو جماعتیں ہیں, ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. اس آیت کے تین تفسیریں ہیں. سب سے پہلی تفسیر جو زیادہ راجح ہے وہ یہ کہ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ آیت بدر کے مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے, کہ اس میں ایک جماعت مسلمانوں کی ہے جو اپنے رب کو ماننے والے ہیں, وہ اپنے علاقے سے نکلے ہیں کہ کفار ان کو مارنے آ رہے تھے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے کہ یہ عید حضرت علی معاذ و معوذ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب کفار نے کہا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو اس میں حضرت علی نکلے, پھر حضرت حمزہ نکلے, اور پھر وہ چھوٹے بچے جنہوں نے ابو جہل کے گردن کو کاٹا معاذ و معوذ, عفرا کے دو بیٹے یہ انصاری ہیں, تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک گروہ مومنین کا جو اپنے رب کو ماننے والے ہیں, اور ایک وہ کفار کا گروہ ہے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. حاضان خصمان خصم فی رب, یہ راج تفسیر ہے. دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا, عیسائیوں کا یہودیوں کا آپس میں مناظرہ ہوا. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں, باقی ساری کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور یہی ایمانی طریقہ ہے. ہم اپنے پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے ہیں, باقی سارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اپنی کتاب کو مانتے ہیں, ساری کتابوں کو مانتے ہیں. مسلمانوں نے یہ بات کہی ہم افضل ہیں کہ ہم ساروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو عیسائیوں نے کہا وقالت الیہود وقالت النصارى نحن ابناء اللہ و احباؤ. یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے, اللہ کی اولاد میں سے ہم برگزیدہ ہیں. جس کو وہ یہود ہیں بات کہی پہلے بارے میں کہ لم تمسن النار الا ایاما معدودہ, ہم اللہ کے اولاد میں سے, پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں, ہم نے جنت میں ہی جانا ہے, بالفرض ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ چند دن کی بات ہے جو گائے کے بچے کی عبادت ہم نے کی تھی, موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور کی طرف گئے تھے. یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم والا ہیں, نحن ابنا اللہ و احباؤ. تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم والا ہیں کہ ہم نے اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہے, تمہارا تو ہمارے نبی پر ایمان نہیں ہے. یہ اختلاف ہوا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گروہ اعلیٰ ہے جو سب پیغمبروں کو مان رہا ہے, سب کتابوں کو مان رہا ہے, اور وہ میری آخری شریعت ہے, باقی تمام شریعت منسوخ ہو گئی. دو بات. تیسری تفسیر حاضان خصمان, ایک مفسر گزرے ہیں اکرمہ, آپ کبھی کسی تفسیر کا مطالعہ کریں نا, اس میں اکرمہ, مجاہد, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود, ان حضرات کے حوالے آتے ہیں. حضرت اکرمہ یہ مفسر گزرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم کا جھگڑا ہے. جہنم کہتی ہے جنت کو کہ میں اعلیٰ ہوں, جہنم کہتی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں, میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے, زہر مرود ہوگا, فرعون ہوگا, بڑے بڑے متکبر مغرور ہوں گے, بڑے بڑے مالدار لین لاڈ ہوں گے میرے اندر. جہنم کہتی ہے میں اعلیٰ ہوں کہ میرے اندر آنے والے لوگ بڑے اونچے اونچے ہیں. جنت کہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی تو بڑے بڑے نیک نیک ہوں گے. تو جہنم کہتی ہے نیک تو ہوں گے لیکن ہیں ہوں گے مسکین مسکین, بڑے بڑے تو ہمارے پاس ہوں گے. یہ مناظرہ جھگڑا ہوا جنت کا اور جہنم کا. تو اللہ کے سامنے دونوں نے اپنا یہ اختلاف رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جنت کے ساتھ میری رحمت کا تعلق ہے اور جہنم کے ساتھ میری ناراضگی کا اور غضب کا تعلق ہے. تو بہتر وہ جگہ ہے جہاں میری رحمت کا تعلق ہے, تو جنت اس لحاظ سے بہتر ہے. حاضان خصمان اختصموا فی ربہم, اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جو لوگ آپ رب کو نہیں مانتے, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کو جہنم میں جہنمی لباس پہنایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جہنمی لباس جو آگ کا ہے وہ ابلیس کو پہنایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ابلیس شیطان کے ماننے والوں کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, جہنمیوں کے اوپر پیپ ڈالی جائے گی ان کے سروں کے اوپر, سر ان کے کھولیں گے, پیپ کی وجہ سے سارا کچھ نظام گرم برم ہو جائے گا, پیٹ سے بھی سب کچھ نکل آئے گا, جلد بھی جل جائے گی, اور مزید ان کو لوہے کے گز سے مارا جائے گا. علماء ارادوا ان یخرجوا منها من غم, جب بھی وہ چاہیں گے جہنم سے نکلنا نہیں نکل سکیں گے, دوبارہ انہیں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا جہنم کا عذاب چکھو, تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا, یہ سزا چکھو. Yes, sir. اول تو جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم میں وہ گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے۔ جب جہنم کے نیچے پہنچے گئے، تفسیر مصری والے بزرگوں نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ پھر جہنم کی تپش اور شعلوں سے وہ اوپر آ جائیں گے، نیچے کی آگ کے جوش سے وہ کفار جہنمی اوپر آ جائیں گے۔ جب وہ اوپر آئیں گے تو اوپر فرشتہ مقرر ہوگا کہ اس کے پاس دو لوگ جو اس نے کڑوں سے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ اس کے منہ میں ڈالنا ہوگا کہ وہ پانی مانگ رہا ہے جہنمی، لیکن جیسے وہ پیپ کی بدبو آئے گی تو وہ جہنمی منہ ہٹائے گا تو دوسرا جو ہے اس کے اوپر وہ گز رکھے گا تو وہ ہٹا نہیں سکے گا تو گز سے دماغ پھس جائے گا، پھر وہ دماغ میں ہی ڈال دے گا پیپ والا پانی جس سے سب کچھ اس کا جل جل جائے گا، دوبارہ وہ نیچے چلا جائے گا اور یہ گز بہت زور سے مارے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ گز ہر جہنمی کے لیے جو ہے اس کو ایک فرشتہ اٹھائے گا اور اس کو مارے گا، وہ فرشتہ اس کے لیے مقرر ہے، لیکن یہ گز اگر جہنم والا دنیا میں رکھ دیا جائے، زمین پر رکھ دیا جائے تو پوری زمین کے جن و انس مل کر اس گز کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ اس کافر جہنمی کی سزا ہے جس نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اور یہی لباس بنایا جائے گا، نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور سلامتی نصیب فرمائے۔